بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد انتهينا أمس من مبحث العلم وقد أخذنا أن العلم ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة على اعتبار أول بماذا؟ باعتبار تشخصه وعدم تشخصه باعتبار تشخصه وعدمه ينقسم إلى إلى قسمين وهما علم الجنس وعلم الشخص علم الجنسي وعلم الشخص مثال لعلم الجنسي دعاء لماذا ذئب ذؤالة نعم علم لجنس الذئب أسامة علم للأسد نعم ثعالة ثعالة أو ذعالة نادي ها ها ذعالة وأما ثعالة لماذا ثعلب نعم ثعالة من ثعلب وأما علم شخصي فهو كثير مثله زيد خالد نعم والاعتبار الثاني باعتبار ذاته نعم إلى قسمين مفرد ومركب نعم طيب المركب على ثلاث أنواع تركيب إسنادي مثله إسنادي شبه قرناها طيب وإعرابه كيف نعم طيب إعرابه نعم مؤرب ولكن مقدر من عمل ظهورها اشتغل المحل بحركة الحكاية أو بحرف الحكاية نعم وأما مركب تركيب مسجي كيف الإعراب نعم يعرب بإعراب الاسم الذي لا ينصرف إلا في نعم إلا في ما كان مختوما بويه فإنه مبني نعم وثالث تركيب ماذا أحمد تركيب إضافي وهو معروف نعم مثل عبد الله عبد الرحمن وغيره والاعتبار الثالث باعتبار ماذا معنى زائد طيب باعتبار نعم دلالته على معنى زائد yang masih ila thalatha isim wa kunyah wa laqab tayyib ayyuha min hadhihi thalatha allati min khasa'isil arab mazal muhammad allati min khasa'isil arab min hadhihi thalatha ha kunyah. Nah. Wa idza istama'a al-ismu wal laqab ayyuhuma yuqaddam? Taqdimul ismi wa ta'khirul laqab. Naam, yuqaddamul ism. Naam. Ala al-fasih aw al-ghalib aw wajib? Ghalib. Naam. Limadha qulna naam biqaid ghalib? Naam, li'annahu qad ja'a fil Qur'an tanqimul laqab. Bishar. Naam, bishar an yakuna al-laqab ashhar min al-ismi. Tayyib. Wa tibar ar-rabi'. Bi wad'ihi wa asalati. Naam, bi tibar wad'ihi wa asalati yang kesemu ila kam? Ila kismain. Murtajal wa mangkul. Murtajal wa mangkul. Mal murad bil murtajal? Itulah. Mana misbah lahum isti'malu qablan alamiya fi ghairiha. Naam, mana misbah isti'mal qablan alamiya fi ghairiha mithal? Su'ad. Naam, hadha bittifaq. Naam, su'ad bittifaq annahu ala murtajal. Naam, wal murtajal binisbah ila mangkul. Naam, aqal. Tayyib. Aqal wal mangkul aqsam minha. Al-alamul mangkul aqsam minha. Naam, mangkul minal masdar mithal taufiq. Naam, fadlun. Thani. Mangkul minal wasfi mithal kathir jiddan. Ha? La minal wasfi sawang kana naam isma fa'ilin aw ismal maf'ul. Mahmud, naam Mansur, Harith, thumma mangkul minal fi'li mithal Yazid. Baik. Naam. Tayyib. Qad dakhalna fi bidayati bab al-isharah. Naam. Alladhi yanqasimu ila kam? Fi hasab al-mushar ilayhi. Ila thalathati aqsam. Isharah al-mufrad. للمثنى للجماعة. نعم. طيب. وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. بالنسبة إلى الأكثرية أيهما أكثر؟ مذكر أو مؤنث؟ مؤنث أكثر. طيب. للمفرد مذكر أخذنا أمس. نعم. أنه لفظة واحدة فقط وهي ذا. وأما للمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ. طيب. خمسة مبدوءة بالذال. نعم. وهي ذي وذيه وذهي وذي وذات. نعم. باعتبار نعم أو نعم الكلام حول ذاته. Zatu hadha. Naam. Laha istimalat. Kam istimal? Istimalan al-awal. Bima'na sahibah. Wathani bima'na al-lati. Thumma. Al-thalith idhan. Thalatha. Al-thalith adha. Naam. Istimal. نعم لا يستعمل نعم للاسم الإشارة للإشارة نعم وأشهر استعمالها في ماذا أشهر استعمال ذاته بمعنى صاحبه نعم طيب ثم بعده بمعنى التي نعم والغريب بمعنى ذي قال ابن هشام رحمه الله تعالى وخمسة مبدوءة بالتاء وهي تي وته بالإشباع وته بالكسر وته بالإسكان وتاء خمسة مبدوءة بالتاء نعم هذه الكلام نعم الإشارة مفرد إخواني في الله الإشارة المفرد نعم طيب مفرد مذكر ذي فقط وأما مؤنث عشرة نعم خمسة مبدوءة بذي وخمسة مبدوءة بالتاء نعم بالذال وبالتاء ولتثنية المذكر ذاني في الألف رفعا فقوله تعالى فذلك برهانان الإشارة إلى اليد والعصا نعم ذلك نعم معجزتين معجزتي موسى عليه السلام وذكر مراعاة للخبر طيب فذلك برهانان طيب ذلك disebutkan yang demikian untuk apa memperhatikan khabarnya إعراب الآية فذلك الفاء استئنافية ذاني مبتدا مرفوع على صحيح ذلك برهانان ذاني مبتدا مرفوع على صحيح وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى نعم طيب ركز في إعراب ذاني نعم وهو على الراجح مرفوع نعم ليس مبنيا والكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب برهانان خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والجملة مستأنفة وهذا واضح والشاهد أخواني في الله فذلك نعم ذني نعم مبتدأ مرفوع طيب والكاف حرف خطاب وَذَيْنِي بِالْيَاءِ جَرًّا وَنَسْبًا ظاهر عبارة ابن هشام أن المثنى من الإشارة مؤرب وهو كذلك وذهب بعضهم إلى أنه في حال الرفع مبني على الألف وفي حالتي النصب والجر مبني على الياء كما في يا رجلان نعم طيب يا رجلان ودن ولا رجلين طيب ولكن الراجح وهو مشهور وأيضا أسهل إخواني في الله نعم نقول أن ذاني نعم الإشارة نعم المؤربة المؤربة إذن نعم إعرابه ملحق بالمثنى كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين نعم ربنا أرنا اللذين طيب ولكن انظروا إلى التعليق نعم اعترضه بعضهم بأن هذا من الموصولات fattamthilu bihi sahun. Nah, lima dari anna alladaini ismul mausul wa laysal isyarah. Wasabuhu na'am. In hadaini la sahirani. Na'am. Wa fi qira'atina madha? In hadani la sahirani. Na'am ala qira'ah ukhra. In hadaini la sahirani. Wa amma at-tamthil bi rabbana arina ladaini hadha na'am lil ism al mausul. Wa qala al-alusi mujiban hadha tandhirun la tamthil. Na'am al-alusi menegaskan ini tandhir saja, makna tandhir na'am yaitu apa yang semisal. La tamthil bukan untuk memberikan apa, memberikan contoh, cuman apa menyebutkan yang serupa. Nah, tandhir itu menyebutkan sesuatu yang serupa hukumnya. Rabbana arina alladaini, nam alladaini di sini mu'rab. Nah, ketika kondisi apa? Kondisi apa di sini? Arina alladaini. Kondisi apa? Tidak dalam ayat. Hah? Mansun. Nah, tayyib sebagai maf'ulun bi. Tayyib li'annal kalam fil isyarah la fil mausul. Nah, karena pembicaraan tentang isim isyarah bukan isim mausul. Cuma nafanibillah tentunya apa yang dikatakan suja'i lebih tepat dalam artian karena pembicaraan sedang memberikan contoh untuk dhani dan dhaini. Kok langsung apa? Contohnya ke isim mausul. Maka yang benar contohnya in hadaini lasahirani. Ai inna hadaini lasahirani. Inna hadaini lasahirani. Walitasniyatil mu'annath tani. Bil alif raf'an ka qaulika ja'atni hatani. Wa taini bil ya'i jarran wa nasban ka qaulihi ta'ala ihdabnatai hataini ihdabnatayya hataini. Taib hendak baca ini Arif. Apa? Dalam ayat bagaimana? Taib. Inni uridu an unkihaka ihdab natayya hataini. Ihdab maf'ulun bithani li unkihaka mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah man amduhu riha lita'adzur ibnu taib dhawfun ilai majrurun wa alamatu jarihi al-ya li'annahu matana wa huma mudhaf wa ya'ul mutakallim li mudghom al-mudghom ya'ul mutakallim al-mudghom ibnu taib. Hasilnya kan apa? Ibnataini kemudian ditambah ya mutakallim. Ketika diidhofahkan maka nunnya dibuang sehingga berkumpul dua ya, sehingga diidhofahkan menjadi ibnataya. Nah, ya yang pertama ya apa? Ya alamah, alamatul i'rab. Kemudian yang diidghamkan maksudnya ini ya ul mutakallim al mudgham fiha. Yang diidghamkan pada ya apa? Ya alamat i'rab. Nah, mudhafun ilaih. Terus Hataini ha harfu tanbih. Taini ismun isyarah majrurun wa alamatu jarihi al ya li'annahu muhaq bil musanna. Wa sifah libnatain. Naam. Tayyib. Berarti naam hataini khanifina perhatikan ihdabnatain ya hataini hataini ha harfu tanbih jelas kemudian taini naam tayyib. Kalau mau dibalik berarti bagaimana? Sifatun nam libnatai. Nah, sifatun libnatai wa sifatul majruri majrurun mithlu wa alamatu jarrihi alia. Na'am li'annahu mulhaq bil muthanna. Ini untuk tasniyah. Berarti untuk tasniyah mudzakkar dzani mu'rab kemudian tani juga mu'rab untuk musanna. Wal jam'il mudzakkaril wal mu'annats ula'i. Qala Ibnu Malik rahimahullahu taala jami'an ghaliba ma dzukira min asma'il isyarah fi dzali mufradin mudzakkarin ashir fi dzi wa dzi tita 'alal untha tasir. Wadhani tani lil musannar muntafi' wa fi siwahu dhaini tani qurtuti' wa bi ula asyar li jam'in mutlaqa wal maddu aula. Nah, wal maddu aula yakni ula'ik. Wal jam'il mudhakkar wal mu'annas ula'ik. Qala ta'ala wa ula'ika humul muflihun. Nah, irobnya taib diulai perhatikan ulai ism isyarah mabniun alal kasri fi mahalli raf'in mubtada kemudian kaf harfu khitab. Naam hum dhamiru faslin la mahalla lahu min al-i'rab wa min al-muflihun khabar. Wa qala ta'ala ha ulai banati ha harfu tanbih ulai sama khanifillah. Naam fi mahalli raf'in mubtada banati badal dari ula'i. Wa badu tamimin yaqulun ula fil qasri ula. Wa qad asyartu ila hadhihi al-lugha bima dzakartuhu ba'du min anna lam la talhaquhu fi lughati man maddah. Tayyib. Dan ini telah aku isyaratkan nam kepada apa? Lughah yang telah aku sebutkan sebelumnya dalam matan. Bahwasanya lam tidak apa? Tidaklah apa dia bersambung dengan lughah orang yang membacanya mat. Pakatani Qais wa Rabi'ah wa Asad dzakara dzalika al-Farra fi lughatil Qur'an wa lam yakhussahu bi Tamim wal akthar maji'uhu lil uqala wa qad yaji'u li ghairihim ka qawli Jarir dhumma al manazila ba'da manzilatil liwa wal 'aisha ba'da ula'ikal ayyami. Jadi ula'ika na'am asalnya ula'i akan filah ula'i dengan apa? Dengan mat atau ula dengan kosor. Ini asalnya digunakan untuk apa? Akil, untuk yang berakal, yaitu manusia. Tapi terkadang boleh. Nah, sebagaimana datang dalam syair ini, cuman sedikit. Adapun lughah man maddah, yaitu wahum ahlul hijaz. Kalau menyayis besar hil mufassal al maksur wal mamdud darban min duru bil asma al-mutamakkina idhil af'al wal hurufu la yuqalu fiha mamdudun wala maksur wa kadhalika al-asma'u ghairul mutamakkina nahu ma wa dha la yuqalu fihi ma maksurun li'adami tamakkuni wa shibhil harfi fa amma qawluhum ha'ulai na'am wa ha'ula mamdudun wa maksur na'am fa tasammuhun fil ibarah. Maksudnya tasamuh dalam artian di sini apa? Dalam mentakbirkan diberi apa kelonggaran. Ka'annahu lamma taqabala lafdhani fihi ma qalu maksurun wa mamdudun. Tayyib. Wa qala sabban fihi annal madda wal qasr. Mad maksudnya apa? Dibaca mad nah, panjang ulai qasr. Naam dengan pendek. Maka yang dimaksud dengan maksur di sini yaitu apa? Bukan istilah maksur yang pada pembahasan naam lawan dari apa? Atau teman dari maksur dan mangkus, bukan. Maksur maksudnya apa? Karena dibaca pendek. Tayyib. Fi annal madda wal qasr min khawasil na'am mu'rib 'inda nuha. Wa ula'i mabniyun. Wal jawab annahu jara 'ala 'urfil lughawiyyin wal qurra' alladziina la khussunahuma bil mu'rib. Tayyib. Bahwasanya ini apa berlangsung dalam kebiasaan ahli lughah dan para qurra apabila mereka membedakan apa membedakan antara mad dan apa tidak mad, terutama ketika apa membaca dalam Al-Qur'an jelas sekali perbedaan antara yang mad dan yang tidak. Tayyib. Kemudian untuk penggunaan jauh dan dekat ada tambahan kaf. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Cuma sekarang ikhwan fillah kesimpulannya kebanyakan untuk pembahasan kali ini berhubungan dengan lughah. Tayyib, lughah penggunaan apa isim isyarah. Untuk mufrad yang mudzakkar cuma satu, mufrad muannats. Naam ini 10. Kemudian mutsanna 2 masing-masing satu, dhani dan tani. Kemudian jamak mudzakkar ulai. Sama antara mudzakkar dan muannats. Tayyib. Tapi punya dua lughah yaitu dengan ulai dengan mad padala. Nah, kemudian atau yang kedua maksur ula. Nah. Nah, terima